ตอนนี้ไปจะแสดงถึงเรื่องกายของเก่าเหมือนกันแต่หากพิจารณาลงไปอีกก็กายคือตัวคนเรานี่แหละเป็นที่ตั้งของธรรมทั้งหลายรวมอยู่ในแห่งเดียวนี่หมดเบื้องต้นก็คือรูปธรรมนามธรรมก็เรียกว่าธรรมอยู่แล้วจะอธิบายในเบื้องต้นที่เรียกว่าธาตุสี่ก็คือตัวของเรานี่แหละไม่ได้เกี่ยวเนื่องทั้งเรื่องจิตเป็นธาตุร้อนๆเป็นของเดิมแท้ๆทีเดียวธาตุสี่ต่อมามาแสดงทั้งเรื่องขันหาเอาจิตเข้าไปผสมเข้าอีกในจักรสรุปของแม่กิ้งหลังอีกคือลูกของนามต่อมาก็มาแสดงทั้งเรื่องอายตนะคือรูปกับนามอีกอาจแสดงถึงเรื่องอายตนะภายนอกภายในอย่างละหกเป็นทิศสองอันนี้ต่อมาก็แสดงถึงเรื่องห้าทิศแปดอายตนะภายนอกภายในอย่างละหกเมื่อภายนอกกับภายในผสมกันเข้ากระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าวิญญาณธาตุตกลงละ3 6เป็น18ที่อธิบายมาแล้วนี่หัวข้อจดจำไว้เพียงย่นย่อันนี้แหละที่จะแสดงต่อไปก็ไม่ใช่อื่นไกลตัวรูปกำนามนี่แหละให้เกิดเป็นสัจธรรมคืออริยสัจธรรมทั้ง4ก็ไม่ใช่อื่นไกลก็ได้แก่ลูกกับนามนี้ถ้าลูกกับนามนี่แหละกระทบกันเข้าจึงเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเช่นตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าวิญญาณแล้วพอเกิดความรู้สึกขึ้นก็เกิดเวทนาคือสุขบ้างทุกข์บ้างเรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือที่เฉยเรียกว่าอุเบกขาเวทนาทั้งหมดนี้แหละถ้าหากว่าเราจะพิจารณาดูแล้วนะถ้าจับต้นตอหกข้อบางต้นเลยอธิบายตั้งแต่ธาตุมาขันธ์อายตนะอินทรีย์ธาตุเวทนาเท่าที่อธิบายมานี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสได้ขนาดนี้เรื่องนี้ยังไม่มีกิเลสเลยสมมติว่าเราไปเห็นตัวของคนเราเพียงแต่สักว่าธาตุกิเลสมันจะเกิดขึ้นตรงไหนกันท่านลองคิดดูสิยังไม่มีกิเลสอันนี้เราพูดถึงเรื่องขันธ์คือว่ารูปอย่างที่ว่าคือธาตุสี่ก็ยังไม่มีกิเลสเมื่อเราไม่เห็นตัวของคนเราแต่ละคนละคนหรือเห็นตัวของเราเนี่ยเป็นเพียงสักว่าธาตุสี่กิเลสยังไม่จะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาคือความเสวยสุขทุกข์ไม่ได้จับเป็นกิเลสยังไม่ทันมีตัวกิเลสขึ้นมาทุกข์ก็จับเสวยสุขทุกข์ก็จับเสวยทุกข์อุเบกขาก็จับเสวยอุเบกขาสัญญาคือความจำมันก็ไม่มีไม่ใช่กิเลสจำจริงต่างๆได้มันก็จับเสวยจำสังขารคือความปรุงความแต่งเรื่องหน้าที่ของปรุงมันแต่งมันก็ไม่ใช่กิเลสอีกเป็นชื่อของจิตที่มันปรุงมันแต่งไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสวิญญาณคือความรู้สึกก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสอีกเหมือนกันพูดถึงเรื่องอินทรีย์คือว่าตากระทบกับรูปรูปก็สักแต่ว่ารูปตาก็สักแต่ว่าตามันขนาดที่กระทบกันเท่านั้นเกิดความรู้สึกขึ้นกับสัจธรรมรู้สึกแล้วก็แล้วไปอันนี้ก็ยังไม่ได้จับติดตัวที่ดีอันนี้พอเกิดความรู้สึกขึ้นแล้วมันเกิดเวทนาแล้วครับมีสุขมีทุกข์บ้างหรือเฉยๆบ้างก็ยังไม่ได้จับเป็นที่ดีโดยเฉพาะลองคิดดูสิครับเรื่องที่อธิบายบรรยายมาทั้งหมดแยกออกเป็นสัดเป็นส่วน ให้รู้หน้าที่ของแต่ละอายตนะหรือแต่ละเรื่องของมันยังไม่ได้จัดเข้างบกิเลสทั้งหมดเรื่องที่อธิบายเลยยังไม่ได้จัดเข้างบกิเลสตรงที่มันจะเกิดกิเลสมันเกิดเวทนานี่ตรงที่ว่าตะกี้คือความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีถ้าสุขแล้วเกิดความพอใจความชอบอกชอบใจแล้วก็อยากได้เรียกว่าตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากได้ที่เรียกว่าตัณหานั่นแหละตัณหาตัวในตัวกิเลสภาษาที่เราพูดกันกลับกลัวง่ายๆพูดกันง่ายๆตามภาษาสามัญทั่วไปที่เรียกว่าตัณหาคือว่าพูดกันภาษาง่ายๆกันเนี่ยคือมันหาอะไรทัดตันคือว่าหนีทางไปตันนั่นก็เลยหาเครื่องติดแค่ก่อนเนี่ยคืองมหมายความว่าเราปิดแล้วก็งมคือเราปิดประตูบ้านเรือนเนี่ยมันมืดอ่ะไม่มีทางออกแล้วก็งมอันนั้นเรียกว่าตันแล้วก็หาอีกอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าหาแล้วก็ตันกลับคำก็ได้หาไปแค่เรามีจะติดเรียกว่าหาตันไม่มีทางออกปิดพอดทุกบ้านทุกทางหาไปเถอะจะหาอะไรก็หาไปเถอะอย่างนี้เราหากันอยู่ในโลกนี้ใครๆก็หาไปเถอะหาแล้วก็ปิดตนเองเท่านั้นออกมาได้สักคนเดียวพระพุทธองค์ท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าการอยู่ในโลกเรื่องตัณหาก็หากันเท่านั้นพระพุทธองค์ยังยอมสละในทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสละเลยเปิดทางไม่หาไม่ตันละครเปิดทางออกได้เหตุนั้นกิเลสมันเกิดตรงนี้เกิดที่ตรงตัณหาออกจากไอ้เกิดจากเวทนานี้เพราะเวทนาสุขมันก็ชอบใจแล้วก็อยากได้สุขนั้นต่อไปทุกข์ไม่พอใจก็เลยไม่อยากเหลียวแลเรื่องทุกข์นั้นเกิดโทมนัสขัดแค้นเฉยๆก็โง่ซึมนี่ความคิดนึกรู้สึกโง่ซึมนี่กิเลสมันเกิดตรงนี้ตอนนี้ไปพูดถึงเรื่องกิเลสได้ยืดแยะตัณหาแล้วก็เกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มืดตื้อละกันยึดในสิ่งใดก็มืดในสิ่งนั้นท่านยังพูดอธิบายถึงต่อไปถึงเรื่องความไม่รู้คือตัวอิจฉาไปนู่นมันยืดยาวไปสิ่งที่ไม่รู้คือไม่รู้ตามเป็นจริงเราเรียกอวิชชารู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่รู้ของจริงอย่างเราสามัญรู้คนทั่วไปเงี้ยรู้สุขรู้ทุกข์เหมือนกันรู้ดีรู้ชั่วเหมือนกันรู้หยาบรู้ละเอียดรู้สว่างรู้มืดรู้เหมือนกันรู้หิวกระหายอยากนอนอย่างนี้มีเหมือนกันรู้เหมือนกันรู้แบบนี้นั่นรู้อยู่ในวงของความผิดปกติเข้าหลักที่ว่าหาตันแล้วหาตันหาไม่มีทางเปิดรู้วนเวียนที่ท่านจริงว่าตัวที่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ตามที่จริงเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยสืบเนื่องกันไปยืดยาวถ้ารู้จริงคือรู้ละเรียกว่ารู้รู้แล้วเปิดหนทางรู้แล้วไม่ได้ปิดมันเลยสว่างเห็นแจ้งตามจริงเมื่อเห็นแจ้งตามจริงสิ่งนั้นมันก็หมดตรงจักอย่างเราเห็นสิ่งไหนก็ตามเถอะถ้าเห็นจริงเห็นแจ้งได้จริงหมดสงสัยในเรื่องนั้นไม่อยากรู้อีกถ้าเห็นยังไม่ทันแจ้งนะไม่ทันจริงเห็นพอมัวมัวแล้วก็อยากรู้แล้วไม่รู้แล้วรู้รอบเป็นสักทีแค่เห็นอะไรก็ตามเถอะถ้าเห็นยังไม่ทันรู้ ยังไม่ทันหายสงสัยนั่นนะเรียกว่ายังไม่ทันรู้แจ้งเห็นจริงพูดกันหยาบๆคล้ายๆเงี้ยเอาสมมติว่าคนเห็นกันอ่ะเห็นคนสวยๆล่ะผู้หญิงให้ผู้ชายผู้ชายผู้หญิงให้สวยล่ะก็รู้จักว่าเขาสวยเหมือนกันถ้ารู้จักว่าผู้หญิงเหมือนกันก็รู้จักว่าผู้ชายเหมือนกันแต่อยากดูไม่รู้จักปกติจิตอันนี้ไม่ได้ชื่อว่ารู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่ารู้งัวรู้ฟางอยากรู้และอยากดูอยู่เสมอดูไม่รู้จักอิ่มรู้ไม่ดูไม่รู้จักพอรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้แต่จำพวกอวิชชาถ้ารู้ตามแบบพระพุทธเจ้าท่านสอนรู้แจ้งเห็นจริงรู้ละรู้ทิ้งเห็นคนเราล่ะสวยผู้ชายเห็นผู้หญิงก็ว่าสวยผู้หญิงให้ผู้ชายก็บอกนี่สวยจริงไม่ได้เห็นแต่เพียงว่าสวยยังเข่งพิจารณาเรื่องความเกิดความดับของคนคนนั้นเห็นว่ามันเกิดมาจะต้องดับมันเกิดมาจากอะไรดังอธิบายแล้วในเบื้องต้นธาตุสี่ตัวของคนเราเพียงแต่ว่าธาตุสี่ถ้าเวลาธาตุนั่นน่ะธาตุดินน่ะดินแดงดินดำดินขาวดินเหลืองมีมั้ยที่มาเป็นคนมาประดิษฐ์เป็นคนคือธาตุไปกลุ่มในคนน่ะจะต้องมีคนสวยคนไม่สวยคนดำคนขาวคนเหลืองมีมาสักกับก้อนที่ดินนั่นกับก้อนที่ดินก้อนนะอยากที่ว่างแล้วพิจารณาเห็นอย่างนี้ลองคิดดูหายไม่จะหายต้องใส่ถ้าเห็นอย่างนี้จะหายไหมเห็นเป็นธาตุดินคือน้ำไปลมเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นไปเป็นลมหายไม่จะหายต้องใส่ต้องใส่เราชัดอย่างนี้คงจะไม่อยากดูอีกทุกคนเชื่อแน่คงไม่อยากดูต่อไปอีกชัดแล้วค่ะนี่ก้อนที่ดินก้อนหรือจะพิจารณาซึ่งเข้าไปนั่นอีกคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อหากินกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินอย่างเขาพูดกันทั่วๆไปเป็นจริงอย่างว่าถ้าไม่กินก็อยู่ไม่ได้อยู่ก็จะอยู่ไปกินกินไปกินได้เป็นอะไรกระทบลงมาบำรุงก้อนดินเนี่ยก้อนดินก้อนเนี่ยไม่ใช่บำรุงเฉยเลยดินที่เขาโก้มันเข้าให้มันโตขึ้นโตขึ้นอ่ะมันก็ไม่เหม็นเหมือนกับดินก้อนนี้เลยดินก้อนนี้เขาโก้เท่าไหร่ยิ่งเหม็นเท่าเดิมเลยไม่ใช่มันหอมไม่ใช่มันปกติธรรมดาโก้เขามากยิ่งเหม็นมากนี่ดินก้อนนี้มันติดเขาพอเราไปเห็นความเหม็นความสกปรกเกิดสภาพปฏิกูลอย่างที่พาทัศน์ตรวจกันอยู่อายังโคเมกายโยกายของเรานี่แหละบุตรทางปาทัศน์ตาเบื้องบนจะคือเท่าไหร่อโทเกสามยากาต้องการแต่ไปผมลงไปตาจาปริยันโตมีอย่างมีหนังห้องอยู่ที่ที่สุดรอบภูโรนาณประกาศอสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆไล่ไปที่การนี้เสสาโลมาขาตาตาได้โตไล่ไปตรงนี้แล้วในตัวของไม่ได้กุนตกโคกันเราดูใกล้ๆก็รู้กันทุกวันน่ะเราไม่ได้อาบน้ำชำระเนื้อชำระตัวสักวันหนึ่งเท่านั้นน่ะอย่าไปพูดกับคนอื่นเลยตัวเราเองก็ยังรู้สึกว่าเหม็นสาบที่ตายอยู่แล้วนี่ก้อนดินก้อนนี้มันแตกเพื่อนถ้าหากเราพิจารณาเห็นก้อนดินก้อนนี้มาเป็นอย่างนี้ซะแล้วใครอยากไปดูต่อไปดูชัดแล้วอ่ะมันเป็นของอย่างนั้นเลยมันก็หมดเรื่องหายสงสัยมีความรู้ของพระพุทธเจ้ารู้นี่รู้เห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดนั่นคิดจากความรู้ของโลกที่พากันรู้ถึงว่าการรู้อย่างนี้แหละเป็นวิชาที่อธิบายจำแนกแจกจ่ายมาตั้งแต่ต้นมาก็เพื่ออยากจะให้รู้อย่างนี้เองให้เข้าถึงหลักวิชานี้เองแต่นี้จะอธิบายทั้งเรื่องอวิชชา

ที่ยังต้องอยากได้ดีอยู่อยากได้สุขได้ทุกข์อยู่เมื่อได้สุขก็ต้องอยากได้ทุกข์ไม่เป็นธรรมดาคือการทำทั้งสองอย่างนี้จะมีคู่กันมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีดีก็ต้องมีชั่วถ้าทำทั้งสองอย่างอยู่ตราบใดยังไม่พ้นทุกข์เห็นการทำดีทั้งชั่วจึงเรียกว่ายังเป็นตัวพืชผลยังเป็นตัวเม็ดอยู่ยังเป็นเม็ดอยู่เมื่อไม่เม็ดก็ต้องมีอย่างเนี่ยนะ เห็นนั้นตัววิชาตัวนี้น่ะจึงพยายามที่จะทำลายเลือกทิฏฐิต่างๆดังอธิบายถึงธาตุที่ได้นำไปลงเลือกตลอดถึงว่าขันหายสลายก็เพื่อทำลายตัววิชาตัวนี้ด้วยเข้าใจถึงวิชาตัวนี้พืชผลนั่นกรรมที่เราทำนั่นน่ะมันมีครบหมดในนั้นก็มีพืชมีผลเช่นว่าเม็ดโคดินเราเห็นเม็ดโคดินเนี่ยเราจะเข้าใจว่าไม่มีดอกก็ไม่ได้ไม่มีเถาวัลย์ก็ไม่ได้ไม่มีใบไม่มียอดไม่ได้ในเม็ดโคดินเม็ดเอานั้นมันยังระบาดอยู่มาเทียบทั้งเม็ดขนุนแล้วก็แล้วกันเม็ดขนุนเม็ดมะม่วงนั่นเราจะเข้าใจว่าไม่มีต้นมีลำไม่ได้ไม่มีดอกมีผลไม่ได้ถ้าเราเข้าใจว่าเม็ดขนุนต้นนั้นเราไปเห็นเขาแล้วว่าไม่มีต้นนี้บ้างไม่มีต้นนี้ดอกไม่มีกิ่งนี้หน้าไม่มีผลนั้นเรียกว่ายังเป็นอวิชชาอยู่ถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าเม็ดขนุนเม็ดนี้แหละมีทั้งต้นมีทั้งลำมีทั้งใบทั้งดอกทั้งผลครบหมดอยู่ในที่นี้ด้วยเหตุที่เรามาแยกแยะเอาโดยอาการต่างๆอย่างอธิบายมันเป็นธาตุที่นำไปลงโดยเป็นต้นอันนี้เรียกเรามาแยกออกให้เห็นต้นลำและดอกผลในตัวนั้นถ้าเราเห็นว่าไม่มีละเอาเผลอไม่ได้หรอกจะตกลงในพื้นดินแล้วไปถูกทุ่มเขาเมื่อไหร่ละเดี๋ยวมันก็แตกเป็นรากของไม้ปรากฏพอรากปรากฏเท่านั้นอ่ะนี่แหละต้นเหตุที่จะเกิดอวิชชาที่จะเกิดสังขารวิญญาณอุปทานต่างๆเกิดไปอย่างนี้แยกออกมาเป็นรากไปก่อนต่อนั้นก็กลายมาเป็นใบนั่นก็เป็นลำเป็นต้นเป็นลำต่อมาก็เลยเป็นกิ่งเป็นหน้าขึ้นมาตลอดถึงว่าเป็นลูกเป็นผลดกมากกว่าเก่าเม็ดเดียวแล้วได้หลายผลกว่าเก่ามากกว่าเก่ามีเรื่องทำลายวิชาก็คือว่ามาแยกแยะเพราะฉะนั้นน่ะตัววิชาตัวนี้ถ้าหากมารู้เท่าเข้าใจแล้วมันเป็นเรื่องกระเทาะเรื่องเป็นเรื่องทำลายเม็ดขนุนเม็ดนั้นมันมาเกิดต่อไปอีกทิ้งอธิบายซ้ำซากซากวกเวียนไปมาหลายเรื่องหลายอย่างเพื่อเข้าใจเรื่องเหล่านี้เองไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลอันนี้ตัววิชาได้ถ้าหากมาเข้าใจนี้แล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันเป็นสัจธรรมความเกิดตั้งแต่วิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปมันเป็นเรื่องตัวสมุทัยคือเป็นบอกเป็นเหตุให้เกิดนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์โน่นน่ะตัวสมุทัยเกิดแล้วก็ต่อไปตั้งแต่ภพชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกข์ทุกตัวทุกข์มันอยู่ตรงจากนี้ไปหาภพชาตินี่ยังเป็นตัวสมุทัยพอไปถึงภพชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกข์นะเป็นตัวทุกข์โดยแท้ถ้าหากไม่เห็นชัดจะแยกแยะออกอธิบายดังอธิบายมาเบื้องต้นแล้วเรียกว่าเกิดวิชชาขึ้นมามันก็ไม่ต่อคือว่าทั้งขานวิญญาณนามรูปชรายตนะไม่มีหมดไปมันเป็นนิโรธมันเป็นเรื่องดับการดับเมื่อดับนั้นมันก็ไม่มีอะไรมีความดับก็มีความรู้คือคู่กันถ้ารู้แล้วมันก็ดับถ้าไม่รู้แล้วก็เป็นตัวสมุทัยมันเป็นคู่กันอย่างนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายทั้งเรื่อง

พิจารณาตามหลักนี้ถ้าหากยังไม่ทันรู้และไม่ทันเข้าใจถึงอย่างนั้นก็ทำอย่างหนูข้อที่สองคือว่าเราไม่ได้ควักรู้รู้อยู่แต่ว่าเราได้อยู่รู้ของเพิ่นเป็นน่าว่าเป็นประโยชน์อันดียิ่งอยู่ดังนั้นทุกๆคนย่อมพากันสนใจโดยในปฏิบัติอันนี้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติโดยอาศัยประมาทธรรมหรือความประมาทก็สามารถจะเห็นผลปรากฏขึ้นในตัวของตนดังอธิบายมา